साथ निभाना जाना बीच में छोड़ न देना दिल को दिल से लगा के जाना दिल को तोड़ न देना सारे सहूंगा